होगा। और महाभारत महाकाव्य की पुण्य स्थली पर हम पुनः अपने सत्संग गंगा में प्रवेश करते हैं। महाभारत जैसा कि हम जानते हैं हम सबकी कहानी है, हम सबकी कथा है। सारा युद्ध मेरे भीतर हो रहा, मेरा जीवन ही एक महासमर है, हमने जाना। और पूरे महाकाव्य की कथाओं में, श्रीमद् भगवद गीता में हम अपना ही परिचय कथाओं में खोजते रहे। कहते हैं दुनिया को दूसरों को जान लेना तथा कथित मान्यताओं में अपने को ऊंचा समझकर दूसरों को मूर्ख मान लेना भी बहुत आसान है, लेकिन अपने को पहचान पाना आकाश से गंगा उतारने जैसा है। ये एक भागीरथ प्रयत्न है, ये आसान नहीं है। और इस महाकाव्य में हम इसी को खोजते आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब खुले तो आरंभ में ही कहा धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र ही, कि इस जीवन के महासमर में, इस कर्म के युद्ध में संवेता युस्वा, द्वंद्व की चाहना के लिए मेरे ही जो आज भाव सारे के सारे बन के कौरव और पांडव इकट्ठे हुए हैं, किम अकुर्वत संजया। हे वर्तमान देख के बताओ ये युद्ध कैसा चल रहा है, किस ओर जा रहा है और योद्धा कैसे कैसे हैं। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु, जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक जो बुद्धि है जो 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित है वो इंद्र का बेटा अर्जुन है, मन का पुत्र बुद्धि है, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। आत्मा जिसका सारथी है, शरीर ही रथ है, यज्ञोपवीत गांडीव है उसका, उसने मायाओं के साथ कैसे युद्ध किया, हे वर्तमान मुझे देख के बतलाओ, पूछता है काल वक्त धृतराष्ट्र जो अंधा है। धृतराष्ट्र अंधा है क्योंकि वक्त की आंख नहीं है, और जो वक्त को नहीं समझते हैं वो भी अंधे हैं। सब कुछ बटोर रहे हो साथ क्या ले जाओगे, जिसे ये याद नहीं वो अंधा धृतराष्ट्र ही तो है। और इस अंधता से उत्पन्न स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है कि आंखों के होते हुए भी पट्टी बांध के जीना, सत्य को जान करके भी फिर नए सिरे से उसे खोजने का नाटक करना, ये गांधारीवाद नहीं तो क्या है मेरा। क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता अथवा जा नहीं सकता अथवा सामर्थ्य नहीं है मुझ में, तो कोई बहाना खोजना चाहता, ये गांधारीवाद है। और जब जब इस अंधे के साथ पट्टी बांध करके लिपट जाती है मेरी मानसिकता, तो उसी से पैदा होते हैं सौ कौरव, दुर्योधन, मेरा इस जीवन के प्रति मैला भाव, लोभ कपट और दंभ की मानसिकता लेकर जीना, दुशासन, अपनों और परायों में भेद करके अपनों के लिए झूठ और कपट करना, परायों को लूटना, ये दुशासन है। और कपट से दूसरों को आग लगाना और आग लगा के दूसरों के घरों में मजा लेना, अपने हिस्से बांटना, लूट करके निकल आना, ये मामा शकुनी है, ये मेरा ही भाव है। एक तरफ ये सड़ी हुई सड़ांध भरी दुर्गंध भरी कपट की एक घटिया जिंदगी है और दूसरी तरफ आत्मा का भाव है। हर पात्र मुझ में समाया हुआ है, मैं ही महासमर हूं, मैं ही युद्ध हूं। और होली की कथा भी मेरी ही कहानी है। भगवान वासुदेव की कथाओं में भी हमने कहा था कि आठवें कृष्ण को हम ठीक महासमर में जानेंगे, क्योंकि आप हर बार कथा सुन करके चले जाते हो, अपने को पर जान नहीं पाते हो। और जिसने मनुष्य योनि में स्वयं को नहीं जाना वो पशु से ऊपर कैसे है। भले दंभ से आप अपने आप को डिग्रियां दे डालो, पद दे डालो, लेकिन क्षमा करना जो स्वयं को नहीं जान पाया वो तो पशु का पशु ही है, वो तो मनुष्य योनि को धिक्कार रहा। और ये महाकाव्य है स्वयं को समझने का, अपने आप को पहचानने का, ना कि पशुवत जीने का। और पशु तुम हो नहीं तो पशुवत भी जी नहीं सकते, तो फिर पिशाचावस्था रह जाती है कि सबको नोचे, बन के दुर्योधन, बन के दुशासन, सारा का सारा, सुई भर भी किसी को ना दे, खुद पाले, मेरे हुक्म पे सब चले, मेरा आदेश सब माने, भगवान भी है तो मेरे आदेश पे चले। और यहीं से सुर और असुर की कथा शुरू होती है। सुर भी उपासक है और असुर भी पुजारी है, दोनों तप करते हैं। दोनों के तप में थोड़ा सा भेद है, जरा सा भेद है। और अब आप देख लो कि आप असुर हो या सुर हो, यह आपको जानना है। हर व्यक्ति को अपने से प्रश्न करना है। सुर चाहता है कि जो परमेश्वर जो सत्ता है, मैं अपने आप को उसमें डुबाकर उस सत्ता का अंग बन जाऊं। वो अलग से कोई सत्ता नहीं बनना चाहता, मैं प्रभु में मिल जाऊं, यह सुर भाव है। असुर भाव, मैं ईश्वर से ये और पालूं और मैं भी एक सत्ता बन जाऊं, मेरा राज हो, मेरा अधिकार हो, यह असुर भाव है। तुम सब अपनी अपनी पूजाओं में पूछो अपने आप से कि तुम्हारी सुर पूजाएं थी ईश्वर में अपने आप को मिटाने की बात थी, यह लोभ के राक्षस बने हुए थे। तो असुर को हम गलत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सब तो असुर पूजा में बैठे हो। भगवान मकान दे देना, फलाना दे देना, पैसा दे देना, ऐश्वर्य दे देना, सत्ता दे देना, असुर भी तो कहता है मेरा राज बने। और जब राज बनता है दंभ लाता है, और जब दंभ आ जाता है तो ईश्वर को भी जीतने का सपना देखने लगता है, क्योंकि खुद जो भगवान बन बैठा है। मैं आपको आप ही की कहानी सुनाने जा रहा हूं, अगर हिम्मत और साहस हो तो ईमानदारी से सुन लेना। यही हिरण्यकश्यपु की कथा है, यह हम सब की कहानी है कि तूने असुर बन के साधना की है, उससे कुछ पाना चाहा है, या कि सुर बन के स्वयं को भी उसमें मिटाना चाहा है। असुर दंभ के सींग लगाना चाहता है, अपनी ध्वजाएं फहराना चाहता है, कहीं मैं भी तो यही नहीं करता रहा हूं, तो मुझे वेद कैसे समझ में आते हैं, मैं इस अमृत ज्ञान को पाता कैसे, मुझे सत्य की राह दिखती कैसे, क्या अंधे को भी राह दिख सकती है। वो टटोल सकता है, वो एहसास कर सकता है, और टटोलने और एहसास में भ्रम सदा रहेगा, क्योंकि स्पष्ट दिखा जो नहीं है। पूछो कि तुमने कौन सी साधना की, यही होली की कहानी है। ये मत समझो कि वो एक प्रहलाद था, वो एक हिरण्यकश्यपु था, और फिर स्वामी जी ऐसा हुआ था और हम ये त्योहार मना रहे हैं, ये सब सिरफिरी बात है। मैं हर त्योहार में आपको आप ही का चेहरा दिखाना चाहता हूं, आपको आपसे परिचित कराना चाहता हूं। बोलो साहस है अपना चेहरा देखने का, झूठ और कपट के ये मल्लम में हटा दो। मैंने इतनी पूजा करी और पाठ किए, पूछो कि तुमने क्यों किए, असुर बन के किए कि सुर बन के किए। और जब असुर बन के पूजा करोगे तो असुरत्व ही तो समझ में आएगा, फिर सुर के ये वेद कैसे समझ पाओगे। तुम्हारी समझ में कैसे आएंगे। हिरण्यकश्यपु असुर राज है, देवताओं से बदला लेना चाहता है, देवलोक पर भी राज कर लेना चाहता है, और हम भी तो चाहते हैं कि हमारा भी सब पे राज हो जाए। हम हिरण्यकश्यपु बनना चाहते हैं या प्रहलाद, और प्रभु हमारी भक्ति का ही तो हमें फल देंगे। वो तो असुर को भी फल देता है, हमें भी देगा, लेकिन असुर का फल ही तो देगा, तो फिर सुरत्व की डींगे क्यों मारते हो। हम सबको पूछना है अपने आप से, क्योंकि दुनिया करती है, सारे संप्रदाय कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। जिसे यात्रा करनी होती है बिस्तर वही बांधता है, सारा शहर नहीं बांधता। तुम अपने से पूछो कि इस देवत्व की यात्रा करनी है क्या, इस अमृत के मार्ग पर जाना है क्या, तो उसके लिए सुर की राह जाना है तो सुर बनना पड़ेगा, और असुर की राह जाना है तो राक्षस बन जाओ, मर्जी तुम्हारी है। कथा मैं सुना देता हूं। सगे भाई हैं सुर और असुर, महामुनि कश्यप की दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। अदिति कहते हैं, अदिति के कई अर्थ हैं। अदिति पुनर्वसु नक्षत्र का भी नाम है, जो देवगुरु बृहस्पति जिसके अधिष्ठाता माने गए हैं। अदिति का अर्थ है जो सदा चमकती रहे, जो पवित्र रहे, जो ज्योतिर्मय रहे, जो सूर्य की मणियों और कांतियों से भी कहीं अधिक जगमग हो। और इस अदिति और कश्यप से होते हैं द्वादश आदित्य, अदिति के संतानें और देवता। दिति उसकी बहन है, बड़ी बहन है। दिति शब्द का अर्थ है अमरकोश में, व्याकरण में भी और सारे संस्कृत की शब्द मालाओं में भी, शब्द कोशों में भी, दिति माने काटना, बांटना, पीसना, लड़ाना, झगड़ाना, टुकड़े टुकड़े करना। दिति का अर्थ लिख लो। और दिति से होते हैं दैत्य असुर। दूसरों को लड़ाना भिड़ाना, अपने परिवारों के टुकड़े करना, अपने दम्भ को जीना, किसी को सह न पाना, ये असुर मनोवृत्ति है। ये सब दिति नंदन है। पहले 200 लोग होते थे, आप 100 लोग होते थे, एक चूल्हा एक परिवार होता था, तब अदिति थी आपकी माता। और अब तो हर बेटा हर बहू घर बांटते हैं, अब है सब दिति के नंदन। आप सबकी माँ दिति ही है, अब अदिति नहीं है। अब पूछते हो तब क्या हुआ था, अरे कहानी तुम्हारी है। हम कोई मनोरंजन के दिन और त्योहार नहीं मनाया करते हैं, हम तो आत्मचिंतन के, आत्मनिरीक्षण के, स्वयं को पढ़ने के ही सारे तिथि और त्योहार मनाया करते हैं। यहाँ कोई अलग से कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनते हैं, यहाँ सब अध्यात्म डे बनते हैं। अरे अब भी नहीं पढ़ पाओगे तो कब जानोगे अपने आप को, दुर्लभ है मनुष्य का तन, फिर कहां मिलेगा तुमको। और इसे नाटकों में ही बिता देना चाहते हो, नहीं, तुम्हें पढ़ना है, अपने आप को पहचानना है। और ये महापर्व है, इसे मजाक मत समझना। जो इसे मजाक समझेगा, वक्त उसके साथ 84 लाख योनियों में भटका के मजाक ही करेगा, पतित योनियों में। बड़ी बुरी गत होगी, सारे दंभ कोई साथ ना दे पाएंगे, सारी चौधराहटें रह जाएगी। इसलिए सावधानी से पढ़ो अपने आप को कि तुम असुरत्व को जा रहे हो या सुर नायक भगवान विष्णु को अर्पित हो। क्योंकि बांटना, काटना, भेद करना, लड़ाना भिड़ाना, ये तो दिति की राह है। और आज हर घर आपका बटा हुआ है, दो व्यक्ति आपके इकट्ठे नहीं बैठ रहे, आप अदिति नंदन हैं अथवा दिति नंदन है। पूछिए अपने आप से। और ये झूठे सर्टिफिकेट अपने को पिलाए जा रहे हो, हमने तो बड़ी पूजा कर रहे हैं, बड़ा पाठ कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, असुर भी तुमसे अच्छे पूजा पाठ करता है, अंधा नहीं है वो। तो तुम्हारे संदेहों का निराकरण कैसे हो सकता है। दोनों एक ही पिता की संतान है, देवता भी और दैत्य भी, सुर भी और असुर भी। और दैत्यों को शिकायत है कि विष्णु उनके साथ अन्याय करता है, आपको भी होनी चाहिए। लेकिन दैत्यों को याद नहीं है कि देवता ईश्वर से हटके कोई सत्ता नहीं बनना चाहते, वो उन्हीं में व्याप्त होना चाहते हैं, वो उनकी सत्ता में ही जगमगाना चाहते हैं। जबकि दैत्य असुर अपना अलग एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, एक सत्ता बनना चाहता है। घर फूटे मेरा परिवार सबसे ऊपर चले, भाइयों के बेटे हैं तो भीख मांगे सबको। आज ये आपके हर घर की बात है। कौन है आप लोग, कभी पूछा आपने अपने आप से। और साथ किसी के कुछ नहीं जाना, चिता की लकड़ियों पे चमड़ी भी उदड़ जाएगी, ये भी साथ न जाएगी, वक्त रखा लेगा इसको। हम तो सिर्फ नाटक करने आए थे। बोलो सुर बनना कि असुर बनना, दैत्य बनना कि देवता। और जिसके मन और स्वभाव नहीं बदले हैं उसने कोई सत्संग नहीं किया है। अपने से सवाल क्यों नहीं करते मित्र? ये ठीक है कि भीषण प्रयास है, गंगा अवतरण जैसी बात है, लेकिन अमृत की गंगा आकाश से ही उतरेगी। मथना पड़ेगा अपने आप को, भागीरथ बनना पड़ेगा तुमको, तभी सत्य पाओगे तुम। ये किसी को सेत मेत में दान नहीं किया जा सकता, ये गिरवी नहीं रखा जा सकता। इसे अपने हर व्यक्ति को अपने भीतर सत्य को उतारना होता है और तप के लाना होता है। ये भीख में नहीं मिल सकता किसी। असुरों को पीड़ा है कि भगवान सुरों की ही सुनता है। मैं पूछता हूँ, एक बेटा आपका जो आपकी सत्ता बनना चाहता है, आप ही की सत्ता में खोना चाहता है, दूसरा जो आपको काट के एक अलग सत्ता बनना चाहता है, आप दो में किसको ज्यादा प्यार करोगे? और अलग सत्ता बनना चाहता है पीड़ा के लिए, किसी के सुख के लिए भी नहीं। और आपने किसको कितने सुख दिए हैं ये तो जिनको मिले हैं वो जानते हैं, और आपको कितनों ने कितने सुख दिए हैं ये आपको मिले हैं आप जानते हैं, क्योंकि असुरत में सुख नहीं सिर्फ पीड़ाएं दी जाती हैं, शिकायतें होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, एक दूसरे के प्रति अपराध बोध रहता है और किसी का मन नहीं धुलता है, सब एक दूसरे की मैल उठाया करते हैं बस। और अगर उन्हें कोई भंगी कह दे तो बुरा मान जाते हैं, जबकि उठाते मैल ही हैं एक दूसरे का, क्योंकि उनकी तो बमने ही टूट जाती है, जात पे असर आ जाता है, लेकिन आचरण वही रहता है। यही सुर और असुर की कहानी है, हम सब की कथा है। हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेना चाहता है क्योंकि विष्णु ने उसे मारा। ये हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने सुनहरा, गोल्डन। आंख माने आंख। जब जब आंख पे सुनहरा पर्दा पड़ जाता है, मुझे हर अच्छाई बुराई दिखती है और हर बुराई में मैं अपने को अच्छाई मानने लगता हूं। कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, बस उसे हर चीज अपने अपने ढंग से दिखता है वो। तो जब जब आंख पर सुनहरी विषयों की चमक चढ़ जाती है, मैं भी सावन के अंधे सा हर तरफ कपट झूठ विषय लोभ और मोह देखता रहता हूं, तब सारी धरती रसातल में चली जाती है, धरती भी डूब जाती है। हाँ, हिरण्याक्ष धरती को लेके सागर में डुबाने ले जाता है, क्योंकि सारे संसार में मुझसे अच्छा कोई नहीं, बाकी सब झूठे हैं, कपटी हैं, भगवान में भी खोट है, मैं एक साफ, मेरे से ज्यादा कोई समझदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष हो गया है, आंख पर पर्दा पड़ गया है। तब भगवान महाविष्णु शुकर अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और धरती को फिर एक बार ऊपर लाते हैं। नहीं समझे? शुकर जो है, जंगली सुअर जो है, वराह जो है, उसमें एक विशेषता है, वो दौड़ करके सीधा आक्रमण करता है। अगर तुझे भी अपने छल कपट दंभ ढोंग माया असत्य और अज्ञान से अपने जीवन को उबारना है, अपने धर्म को बाहर लाना है, अपनी धरती कमानी है, तो इन कपट पर, इन भावों पर सीधा आक्रमण कर और इन्हें ध्वस्त कर दे। परोक्ष उपाय से छल कपट दंभ ढोंग और कुवृत्तियां और गंदे विचार मारे नहीं जा सकते, और तर्कों के सहारे तू अपने को बहला सकता है, अर्थात रंग को और बढ़ा सकता है, मिटा नहीं सकता है। तो अगर मैंने झूठ कहा है, हाँ तो मैं झूठा हूं, सीधा प्रहार अपने पे कर, तो तुझको तेरी धरती मिल जाएगी जिस पे तू तप सकेगा। और अगर अपने आप को मलम में चढ़ाता रहा कि झूठ के सहारे, कपट के सहारे मैं अपने हर पाप को छिपा ले जाऊंगा, तो पाप बढ़ता जाएगा, इस पर सीधा प्रहार ही धरती बाहर लाएगा और धरती को बचा पाएगा, तेरे जीवन को उदार दे पाएगा। जो ये समझते हैं कि दुनिया को कुछ बन करके दिखा दो, कर कुछ लो, हाँ मूंद कहीं और चमका दो, मेहनत कोई करे, हाँ शान तुम अपनी गालो। ऐसे व्यक्ति कभी भी कपट, पाप और कपट से बाहर नहीं आ पाते और उनका उद्धार कोटि जन्म नहीं होता। याद रखो इस बात को। जो सत्यनिष्ठ है वही ईश्वर पाएंगे। भगवान तो असुर को भी उसकी पूजा का फल देते हैं, तुम्हें भी मिल जाएगा, लेकिन उस फल का होगा क्या? क्योंकि पुण्य तो सब तुम खा के ही जाओगे, यहां से पाप ही लेके जाओगे। तो जब हिरण्याक्ष मारा गया तो महाविष्णु से बैर हो गया हिरण्यकश्यप को। और क्यों नहीं, एक डाकू का भाई भी जब किसी थानेदार की गोली से उड़ जाता है तो उसका भैया जो डाकू है वो कहता है थानेदार तो मेरा दुश्मन है, मैं उसे मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप भी कहता है विष्णु मेरा दुश्मन है। उसको ये नहीं ध्यान है कि मेरा भाई हत्यारा था, कितनी निर्मम हत्याएं कर चुका है और कानून की रक्षा के लिए, बाकी सबको सुरक्षा देने के लिए ही उसका वध करना आवश्यक था, इसलिए वो मारा गया। वो कभी नहीं सोचा क्यों, वो तेरा भाई जो है, तेरा भाई मारा गया है ना, ये मैं और मेरा का भाव तुमसे सारे पाप करा लेता है और ईश्वर से तुम्हारा एक ही संबंध रहता है, जो हिरण्यकश्यप का है, जो रावण का है, वही मेरा भी संग, मेरा भी ईश्वर के साथ यही एक संबंध रह गया। बाकी पूजा करता हूं तो भी कपट की है, ईमानदारी की कर ही नहीं सकता, सुर तो हो ही नहीं सकता मैं। मुझे चौधराहट जो चाहिए, मुझे यश चाहिए। ईश्वर में और झूठे दंभ में एक मिलेगा, क्या लेगा तू, पूछ अपने आप से। गुरुजी हैं तो उनको भी लाखों चेले चाहिए, 100-200 मठ चाहिए, जय जयकार चाहिए, ये सब क्या है। असुर भी तो यही करता है तो फिर वो बुरा कहां है, अगर मठाधीश भी यही कर रहा है तो। सोचो, विचार करो, पूछो अपने आप से कि तुम कहां जा रहे हो। और जब तक पूरी निर्ममता से अपने को मांझोगे नहीं, अपने इन गंदे भावों को तोड़ोगे नहीं, तुम्हारी आंख पर से ये जो पर्दा हिरण्याक्ष का पड़ा है ये रंग हटेगा नहीं। और जब तक हर रंग हटेगा नहीं तब तक हर चीज सही रंग में तुम्हें दिखेगी कैसे। लाल चश्मा लगा लो सब लाल दिखेगा, हरा चश्मा लगा लो सब हरा दिखेगा। और यही हिरण्याक्ष भाव है जिसे भगवान कहते हैं पहले इसको मारो, क्योंकि इस द्वार को काटे बिना तुम हिरण्यकश्यप तक नहीं पहुंच सकते। और जिसने जीवन में अपने हिरण्यकश्यप नहीं मारा है उसका सारा जीवन हिरण्यकश्यप ने तबाह किया है, उसका कभी उद्धार नहीं हुआ है। हिरण्य माने सुनहरा और कश्यप माने बिस्तर। हिरण्यकश्यप का अर्थ भी ले लो हिरण्यकश्यप के बाद, कश्यप है शब्द, हाँ वो अक्सर लोग आप लोग कश्यप कश्यप कहते हैं, हिरण्यकश्यप गलत है, हिरण्यकश्यप का शामे छोटी की मात्रा पान छोटा हो, हिरण्यकश्यप ये नाम है उसका। हाँ हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप आदि ये जो नाम है ये अपभ्रंश है, ये सही नहीं है, उसका नाम है हिरण्यकश्यप। कश्यप कहते हैं बिस्तर को, और हिरण्य मने सुनहरा, ये मन के सुनहरे बिस्तर पे अंधे होके सोए हम सब, हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे हैं हम सब। और यही असुर ही तो है जो चाहता मेरा घर बने, मेरा सामान हो जाए, मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, मैं ईश्वर का हो जाऊं या मैं संसार का होकर के सबको अर्पित होकर के जीऊं, ये हम में कौन चाहता है कि हम सबके सुख का कारण बने। मेरा पिता सबको सुख देता है तो चलो आज सबके चरणों में बिछ जाए, आओ रोम रोम नौछावर कर दें, उसकी कुदरत भी हम तो उसके होके जिएंगे। जब वो सबकी जूठन को रक्त में बदल रहा है, घट घट वासी है, आओ आज सबके चरणों में बिछ के सबके होके जिएंगे, सब में प्यार बांटेंगे, तो फिर आज चलो इस सुर की राह चले, मेरे हो जाए, मेरा आदेश माने, ये असुर भाव है। और असुरों को ईश्वर नहीं मिला करता, इसे हटाना पड़ता है। जिसने ये भाव नहीं मिटाए उसने गोविंद नहीं पाया है, कभी नहीं पाया है। उसने पाके भी गंवाया है, आत्मा होके बैठा है भीतर, पूरी उम्र साथ देगा और फिर गंवाया है उसने। वो इतने करीब था मेरे और मैंने धक्के मार मार के उसको इतना दूर किया कि चिता की लकड़ियां ही फिर सहारा बन पाई मेरा। मैं उसका ही नहीं इस शरीर का भी द्रोही था, वही हम महाभारत में पढ़ने जा रहे हैं कि एक एक रोम मेरा, एक एक कोष शरीर का बन के सैनिक मुझे जीवन के अगले क्षण दिला रहा था और मैं इसको पाप में, झूठ में, कपट में, व्यभिचार में, विषयों में, कुसंग में, मैं शरीर को ही और जीवन के क्षणों को बर्बाद कर रहा था। मैं कौरवों से क्या लड़ता, मैं तो अपना ही शत्रु खुद बन बैठ, अपनी सेनाएं काट रहा था। कौन सा धर्म कर रहा था मैं कि ईश्वर आत्मा होकर निरंतर एक एक को शरीर का बना रहा था कि तू तप ले, तुझे समय मिल जाए इस माया में तपने का, और तू झूठ में, कपट में, व्यभिचार में, दुराचार में, झूठी आसक्तियों में, लोभ में, चिंताओं में तू अपने आप को फूके जा रहा था, अपने शरीर पर नए युद्ध का नया आगाज दे रहा था, मायाएं तो इसे तोड़ ही रही थी, तू भी बन के शत्रु अपने ही शरीर का दुश्मन बन गया था। वारे महारथी कैसा बढ़िया तूने युद्ध किया था, जरा पूछो तो अपने आप से। ये कहानी है, मेरी कहानी है, हम सबकी कथा है। लेकिन जो हिरण्य हिरण्याक्ष बन गया है और जो हिरण्यकश्यपु बना हुआ है वो कैसे सुधर सकता है, वो तो फिर वही गलतियां करेगा, फिर वही पाप दोहराएगा। और आप कहते हो स्वामी जी प्रायश्चित कर लो तो भगवान माफ कर देते हैं। मैं पूछता हूं तूने प्रायश्चित किया कब, तुमने कब किया प्रायश्चित, पूछो अपने आप से। क्योंकि प्रायश्चित का अर्थ है कि उस पाप को फिर नहीं दोहराना। हां सत्संग करने का प्रायश्चित जरूर आप सबने रोज किया है, यहां से बाहर निकले सत्संग आए ये प्रायश्चित किया आपने, मानता हूं। लेकिन कुसंग का प्रायश्चित आपने कब किया, बुराइयां तो आपको बहुत अच्छी लगी, नहीं तो सूरज ना दहक गए होते हर चेहरे पर, लपट उठ गई होती गोविंद की। लेकिन हम प्रायश्चित इसको क्यों करें जब हम मानते ही नहीं कि हम गलत हैं, हम तो सही है ना, तो फिर हम प्रायश्चित क्यों करें। अगर हम मानते कि हम गलत हैं, अगर हम मानते कि हम अपने दुर्दांत शत्रु बने बैठे हैं, अगर हम मानते कि वो शरीर जो कृपा करके हमें क्षण दे रहा है उसके भी अपने शरीर के भी शत्रु हैं, तभी तो हम सुधरते। लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो बड़ी दया कर रहे हैं, इसमें रहने का जीने का भी शरीर पे भी एहसान कर रहे हैं, तो हम सुधरेंगे क्यों, हम धोएंगे क्यों अपने आप को, एक सवाल है। तो फिर हमारे संदेहों का निराकरण होगा कैसे, क्योंकि संदेह नहीं रहेंगे तो सच्चाई दिख जाएगी और सच्चाई तो हमको सहन ही नहीं होती, तो कोई तो पर्दा रखना पड़ेगा ना, आखिर हम अपने आप को झुठलाएं कैसे, धोखा जो देना है अपने आप को कैसे देंगे। तो हिरण्याक्ष ने भी घनघोर तप किया, कथा बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, संक्षेप में ही रहेंगे। भयंकर तप किया हिरण्याक्ष ने, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा क्या चाहते हो, कहा मुझे वर दो। बोले हां तुमने तप किया है, सुर करे तो असुर करे तो तुमने तप किया, मैं तुम्हें वर तो दूंगा। बोल क्या मांगता, क्योंकि ब्रह्मा भी जानता है असुर वर में मौत ही मांगेगा, जिसे वो अमरता कह रहा है वो भी मौत है, क्योंकि जीवन से अलग हटके सत्ता बनना जीवन खोना ही तो है। तो नारायण से हट के जो घर बसाना चाहता है, जो सत्ता बनना चाहता है, वो मौत के घर ही तो जाना चाहता है। सुर जानता है, असुर को बात समझ में नहीं आती कि उससे हट के मैं, मेरा दम रहे, मेरे ईगो रहे, मेरे फूलिश थॉट्स रहे, मेरा अलग सत्ता बने। अरे तो ईश्वर से हट के सत्ता मौत का घर ही तो होगा, मरूंगा मैं ही तो उसमें। कमा क्या मांगता है, कहना मुझे अमर कर दो। वो तो मैं कर नहीं सकता। बोले क्यों, बोले अमर से अलग हट के कोई अमर नहीं हो सकता, अमर होने का एक ही रास्ता है, अमर में व्याप्त हो जा, अमर तू भी है, अमरत्व तुझसे दूर नहीं, तू अमर से दूर नहीं, लेकिन उससे अलग हट के सत्ता बनेगा तो मौत निश्चित है। कहा मैं अमरत्व नहीं दे सकता तू, अरे अमर तेरे भीतर बैठा है, उससे तू जुड़ना नहीं चाहता तो तू अमर क्या होगा? तू के बनाए शरीर का, उसकी सेवाओं का भी हर सांस हर क्षण अनादर और अपमान करता है तो तू अमर होगा कैसे? पूजा और मालाओं से किसी को मोक्ष नहीं मिला करता। तो कहा तू भी नहीं पाएगा हिरण्यकश्यपु, क्योंकि कोई हिरण्यकश्यपु अमरत्व का वरदान पाता नहीं है। और हम सब जब ईश्वर से अलग हटके अपनी ईगोस के साथ जीना चाहते हैं तो हम सब कौन है? हिरण्यकश्यपु। यह हमारी ही पहचान है। होली जलाने से होली नहीं जलेगी, विषयों को जलाने से ही होली जलेगी। झूठ को, कपट को, लोभ को, मोह को जलाने से ही होली जलेगी। खाली लकड़ियां जलाने से होली नहीं जलेगी। धोखा देंगे हम सब हर बरस अपने आप को। तो कहा कि मैं तुम्हें अमृत्व का वरदान नहीं दे सकता। तो बोला फिर मैं ढेर सारे लूंगा। कहा मांग कितने मांगता है? क्योंकि जितने मांगेगा उतनी ही फांसियां हैं तेरी, मांग क्या मांगता है? क्योंकि जब तू उससे हट करके अपने झूठे दंभ कपट और दिखावे रखना चाहता है, अरे तो तू मौत के घर में ही तो रहना चाहता है, बोल कैसे मरेगा? तो बोला ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। कहा तथास्तु, ना तू दिन में मरेगा और ना ही तू रात में मरेगा। कहा ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आकाश पे मरूं। कहा तथास्तु, ना तू धरती पे मरेगा ना तू आकाश में मरेगा। कहा मैं जल में मरूं न थल में मरूं न नभ में मरूं। कहा तथास्तु, जल और थल में भी तू नहीं मरेगा, नभ में भी नहीं मरेगा, आकाश में भी नहीं मरेगा। कहा ना मैं मुझे यक्ष मारे न देवता न मनुष्य किसी से न मारा जाऊं। कहा तथास्तु, तूने ये भी तुझे नहीं मारेंगे। कहा ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु, तुझे ना तो पूरा देवता मारेगा न पूरा मनुष्य न पूरा पशु न यक्ष न गंधर्व न किन्नर नहीं मरेगा, और तू अस्त्र और शस्त्र से भी नहीं मारा जाएगा। तथास्तु। तो यही करने लगा हिरण्यकश्यपु, जैसे हम सब लोग करते ही हैं कि हम तो जीत गए। कभी कहने लगा कि ब्रह्मा जी मैंने घुमा फिरा के तो वरदान ले लिया आपसे। और कहा कि ना मैं स्त्री से मरूं ना मैं पुरुष से मरूं। कहा तथास्तु, इससे भी नहीं मरेगा। और अब तो वो असुर राज बड़ा बलशाली हो गया, सारे देवताओं को पराजित करने लगा, इंद्रलोक पर भी विजय पाली, वो उसका तो साम्राज्य हो गया चारों तरफ। लेकिन उसका एक बेटा है जिसका नाम प्रह्लाद है, जिसे उसने बहुत बार मारना चाहा है, उससे पहले भी उसके गुरु ने सबने उसको मरवाना चाहा है गर्भ में भी, लेकिन वो नहीं मार पाए हैं, क्योंकि अमर जिसकी रक्षा में है वो मर कैसे सकता है, हर बार बच जाता है। और जिस समय वो उत्पन्न हुआ उसकी माता गुरुकुल में थी, क्योंकि पिता तप कर रहा था और वहीं उत्पन्न हुआ, वहीं से उसको संस्कार मिले। कहते हैं संग दोष और सत्संग दोनों ही अमूल्य हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। संग दोष करोड़ों नरक भुगाता है, इतनी लंबी संपदा दे जाता है, और सत्संग प्रभु से मिला देता है, जीवन की आखिरी मंजिल पार करा देता है। दोनों बहुत मूल्यवान है, वो उसकी कीमत करोड़ों योनियों में है और इसकी अमरता में है, दोनों बहुमूल्य है। तो बालक को संस्कार मिले, वो हरि नाम का ही संकीर्तन करता है, वो जानता है कि सत्य एक ही है, एक ही पिता है। हिरण्यकश्यपु जब उसको लेके आता है और उससे कहता है तू मुझे भगवान मान, तो कहा मैं नहीं मान सकता भगवान तुमको, क्योंकि अगर तुम भगवान थे तो तुमने तप करके वर क्यों पाने चाहे थे उसे? तुम भगवान थे तो तप करने क्यों गए थे? अरे दंभी, कितना अंधा है तू कि चाहता है कि हर कोई मेरी पूजा करे मेरा सम्मान करे, और भूल गया कि तेरी हर सांस किसी की उधार दी हुई है, काहे ऐठा हुआ है, हैं, मिस्टर ईगो बना हुआ है, क्यों? और जिसने ये दंभ नहीं मारे, जिसमें ये विनम्रता नहीं आई, उसे कभी प्रभु नहीं पाए। लेकिन वो तो प्रहलाद से कहता है कि मुझे भगवान मानो, मैं ही धरती का भगवान हूं, और वो जो विष्णु है उससे तो हमारा द्वेष है, उसे तो हमको मारना है। और आज भाई भाई के, बाप बेटे के, संपत्ति के झगड़े, क्या यही कथा दोहराते नहीं है तुम्हारे हर घर में? कि सत्ता लाया है वो परमेश्वर से ही, और परमेश्वर को ही दुश्मन बता रहा हूं। कैसी विचित्र बात, ये असुर मनोवृत्ति है तुम्हारी, कि जिसकी दया और कृपा तुमको मिले और तुम कृतधन होकर उस पर अपने एहसान जताओ, ये महापाप है तुम्हारे। तुमने और हिरण्यकश्यपु में अब यहां कोई भेद नहीं रहा है, दोनों एक हो गए हो। आज तुम्हारी बढ़ती जायदादें, बढ़ते खेत खलिहान, बढ़ते संबंध और लुटती मिठास संबंधों की, क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि अब सिर्फ राक्षस बन के जीते हैं हम लोग? अब सुरत नहीं रहा है बाकी। अगर होता बाकी तो संबंधों में मिठास होती, एक दूसरे को मिलने की अकुलाहट होती, कितना प्यार होता, कितनी चाहत होती, सचमुच आगत ईश्वर होता, अतिथि देवो भव होता, न कि अतिथि आज की भांति संदेहो भव होता। और झूठ और कपट के, दंभ के रावण बन के हम अपना यशगान कराने के इस झूठे नाटक कदापि नहीं करते, विनम्रता की राह जाते, अकिंचन है तो अकिंचन बन के दिखाते कि भाई जब हर सांस हर क्षण को दे रहा मुझे, तो मेरे इस झूठे दंभ मिथ्याभिमान कपट का मतलब क्या है? मुझे तो प्राणी मात्र में प्रभु का भाव लाना है, सिये राम मैं सब जग जाने, मुझे सबको प्यार करना है। छाती फुलाने से पहले मैं सोचता कि छाती का एक एक कोष कौन बना रहा, ये छाती किसने बनाई और किसके कारण ये जीवित है, उसके बाद फुलाता मैं, उसके बाद हटता मैं। तो मैं सुर विचारधारा में जा रहा होता और उसको भुला करके यदि मैं दंभ जी रहा हूं तो मुझ में और असुर में भेद कहां रहा है? हिरण्यकश्यपु तो मेरी कहानी है, हम हैं कि उसको घटिया बताते हैं और अपने को अच्छे बताते हैं, जबकि जीते वही हैं, करते वही हैं, रहते वही हैं, क्या बात है? ये त्योहार कोई कोरे उत्सव नहीं है अपने को मांझने धोने पड़ने और क्यों, क्योंकि जीवन की क्षण अमूल्य है, अगला बरस पता नहीं हमें किसको मिले किसको ना मिले, मौत कब किसको उठा ले जाए कौन जानता है। तो फिर ये अजर अमर के नाटक क्यों कर रहे हैं हम? अपनी असलियत को, अपनी औकात को हम पढ़ते क्यों नहीं, हम पहचानते क्यों नहीं है? हिरण्यकश्यपु ने कहा है कि नहीं मैं ही भगवान हूं, तो मारना चाहता है तो कहते हैं कि ये अज्ञानी है, इसको शिक्षा दिलाओ, गुरु के पास भेजते हैं, वो भी कहता है कि कहो हिरण्यकश्यपु जो है वही सबका भगवान है। तो गुरु उसको समझाते हैं लेकिन प्रहलाद की समझ में नहीं आता है, बाकी जो गुरुकुल के बालक हैं वो उससे दूर बैठते हैं, तो पूछता है तुम सब मुझसे दूर क्यों बैठते हो? कहा तुम राजा के बेटे हो ना, तुम्हारी परछाई को भी अगर हमने छू दिया तो हमारे लिए अपराध होगा। कहा नहीं, भगवान के यहां सब बराबर होते हैं, प्रहलाद कहते हैं। आज मैं अपनों को बराबर मानने को राजी नहीं हूं, मेरा ऐंठ मेरा दम, मेरे घर में ही कोई अगर मेरी बराबरी करे तो मुझे पसंद नहीं है। और वो कहता है कि देखो हम सब बराबर हैं, एक पिता परमेश्वर हम सबको बनाने वाला है, वे ही आत्मा होकर जगत पिता सबको बनाते हैं। हम सबको बनाने वाला पिता तो एक है, तो ये छोटा बड़ा क्या होता है, मुझसे दूर मत बैठो, तुम सब आओ, हम सब हाथ में हाथ डालकर हरि नाम संकीर्तन करेंगे। बालक साहस नहीं करते हैं, प्रहलाद उन्हें बार बार प्रेरित करते हैं, कहते हैं हम सच कह रहे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं, हम सबका वही पिता है, उसी ने मेरे पिता को बनाया है जिसने मुझको बनाया है, ये जगत जगत तो नाट्यशाला है, वो समझाते हैं। तो बालक पर उनका प्रभाव पड़ता है और सारे के सारे बालक इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो सब बाहों में बाहें डालें और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और वह कहाँ तो गए थे हरिद्रोही बनने, और कहाँ शुरू हो गया श्री हरि नाम संकीर्तन। गुरुदेव आते हैं, देखते हैं, अरे बोले ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे को भी मरवा देगा, और जाकर के जल्दी से बच्चों का हाथ पकड़ के जो छुड़ाते हैं, तो जो हाथ से हाथ जुड़े तो पता नहीं क्या होता है कि गुरुदेव भी भूल जाते हैं, वो भी हरि नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पहला हाँ हिरण्यकश्यपु सोचता है मेरे बेटे को तो मेरा गुरु ठीक से पढ़ा रहा होगा आचार्य जो है, तो देखने के लिए आते हैं, देखा तो वहाँ गुरु भी नाच रहा है और सारे बच्चे नाच रहे हैं, अब भगवान नारायण का जाप हो रहा है। तो क्रोध में आकर के वो झटके से गुरु को अलग करता है और सबका संकीर्तन बंद हो जाता, वो नाचता नहीं, ये बल्ब में देख रहे हैं जल रहे हैं, जितने बल्ब जलाओगे सारे जलेंगे, लेकिन एलिमेंट तो होना चाहिए इसमें, फ्यूज बल्ब कैसे जलेगा, और बीच में एक फ्यूज बल्ब सर्किट में डाल दो सारे बुझ जाएंगे, तो सबका हरि नाम संकीर्तन बंद हो जाता है। अपना एलिमेंट सही क्यों नहीं करते, कि सत्संग से जाने के बाद भी यही स्वभाव रहे, यही विचार रहे, यही आचरण रहे, यूं ही हम अपने आप को मांझते धोते रहें और कोई गलत काम ना हो, तो प्रभु का द्वार खुले, उनका प्यार मिले, हमें उनका रास्ता मिले और ये जीवन हमारा सार्थक हो जाए। डांटा, बोले ये तुम क्या कर रहे थे, तो गुरुदेव कहने लगे राजन मैं डरता हूं, ये बालक तो कोई जादूगर है, आप इसे ले जाओ, मैं नहीं पढ़ा सकता इसे, ले आते हैं। फिर उसको नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि तू राजा का बेटा है, कल तुझे गद्दी मिलेगी, ये सारा ऐश्वर्य तेरा है, ये सारा साम्राज्य तेरा है, सारे सुखों के भोग तेरे हैं, लेकिन प्रहलाद है कि मान के नहीं देता। हाँ, आप लोग भी कहोगे ना गंवार है वो, है मॉडर्न नहीं हो पाया ना, वो फिर भी हरि नाम संकीर्तन करता नहीं मानता है। तो हिरण्यकश्यपु उसको नाना प्रकार की पीड़ाएं देता है, हाँ पर्वत के ऊपर से सागर में फेंकता है, हिंसक पशुओं में डालता है, लेकिन बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हर प्रकार से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद प्रहलाद है, वो मरता नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु की बहन है जिसका नाम है होलिका, क्या नाम है, वही जो आपने परसों जलाई थी रात में, होलिका है। होलिका कहती है मुझे वरदान है सूर्य की तरफ से, एक दुशाला मिला हुआ है कि मैं आग में भी जल के मर नहीं सकती, और होलिका वास्तव में नहीं मरती है, ये तो कथा में मरी है, अगर मर गई होती तो दोबारा छल कपट डंब ढोंग ईर्ष्या द्वेष बन के इस जन्म फिर तुझे क्यों मिली होती, वो नहीं मरती है, होलिका नहीं मरती है, वो जल करके फिर आ जाती है, मरती नहीं है, वो कथा में भर मरती है, अगर वो मर गई होती आज सब आप लोग स्वर्ग न जी रहे होते, क्यों किसी से ईर्ष्या करते, क्यों द्वेष करते, क्यों लोभ मोह और आसक्ति में फंसते, सब में प्रभु का भाव लाते, उसके मनोहरी रूप का दर्शन होता, रोम रोम रोमांच होता, अतिशय सुख होता सबके पास, और सब सुख बांट ना रहे होते, लेकिन होलिका है कि मरती ही नहीं है। ये हर कथा में हर जीव के साथ कथा बन के लौटती है, और हम भी होलिका की पूत ही बन के रह जाते हैं, उसी की औलाद है, हाँ हमें नारायण से लेना क्या, इसीलिए तो लौट के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ये सत्संग भूल जाता है, कुसंग बड़े अच्छे लगने लगते हैं, और फिर कुसंगी बन जाते हैं, और अपनों के झूठ और पाप भी छिपाते हैं, और दूसरों की भोली भूल को पाप बताते हैं। मेरे और तेरे हैं ना। होलिका कहती है कि मैं इसको लेके बैठती हूं, अगर ये हरि नाम संकीर्तन छोड़ के हिरण्यकश्यपु नाम संकीर्तन करेगा तो मैं इसको लेके उतर आऊंगी, नहीं तो मैं तो दुशाला ओढ़े हूं, ये जल जाएगा। और प्रहलाद को लेकर के होलिका आग की लपटों में बैठ जाती है। नारायण की लीला तेज आंधी चली और वही दुशाला प्रहलाद को लिपट जाता है और होलिका स्वयं जल जाती है। प्रहलाद बाहर लौट आता है। होलिका जलेगी तो जीव तू विष्णु को पाएगा, और नहीं तो होलिका जलाएगी तुझे और तू अधा पतन को जाएगा। ये कहानी तुम्हारी है। खाली तर्कों के कुतर्कों के जाल मत बुन। और तू इतना कायर कमजोर नहीं कि तुझे तर्कों की आड़ में अपनी कमजोरियां छिपानी पड़े। अरे बन के संकल्प के साथ बाहर आ कि मैं करके दिखाऊंगा। जब मरा नहीं हूं तो मौत से पहले मौत नहीं स्वीकारूंगा। मैं तपूंगा, हर पाप को जलाऊंगा और एक नारायण का होकर, एक श्री हरि का होकर प्रहलाद बन के जी के दिखाऊंगा। जल गई बहन, बड़ा दुखी हो गया प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यपु। अरे इसने तो अपनी बुआ भी जला डाली और खुद तो इसके ऊपर तो आंच भी नहीं आई। तो वो कहता है कि कहां है तेरा विष्णु? कहा वो सर्वत्र है, सब में है, मुझ में है, पिता श्रेष्ठ आप में भी है, वो तो कण कण में व्याप्त है, इस खंभे में भी है। कहा इस खंभे को तपाओ, बोला और अग्नि दो। बोले क्या वो अब भी इसमें है? कहा वो अब भी इसमें है। तो क्रोध में आके गधा का प्रहार करता है वो लोह स्तंभ पर और वो फट जाता है और उसमें से भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। आधा शरीर उनका सिंह का है और आधा मानव का है। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और नृसिंह कहते हैं यज्ञ की ज्वालाओं को, वेद में अर्थ दोनों लिख लो। वो ब्रह्म अग्नियां जो ज्योति बनकर चारों ओर छा जाती हैं, जो मुझे मोक्ष की ओर ले जाती हैं, नारायण से मिलाते हैं, उन यज्ञ की अग्नियों को, ब्रह्म ज्वालाओं को जो हम सब के अंतर में प्रज्वलित हैं, जो सोम ज्योतियां हैं, वही नरसिंह है, नृसिंह उनको कहा गया है। तो नरसिंह प्रकट हो गए और उन्होंने परास्त कर दिया हिरण्यकश्यपु को और ले जा करके महल की दहलीज पर उसे अपनी ही टांगों पर पटक करके लिटा दिया और कहा कि देख हिरण्यकश्यपु, न दिन है और न रात है, सांझ का झूठ पुटा है, न तू घर के भीतर है न बाहर है, दहलीज पर है, न तू जल में है और न ही तू थल में है और न आकाश में है, मेरी गोद में है। और तुझे मारने वाला न तो पूर्ण नर है, न यक्ष है, न किन्नर है, न गंधर्व है, न देव है, न मनुज है, न ही पशु है, मैं तो नृसिंह हूं, आधा आधा हूं। और सुन, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है। और वो अपने नाखूनों से उसको फाड़ के मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु मर जाता है और प्रहलाद अमृत हो पाता है। ये प्रहलाद कौन है? प्रा माने अमर, प्रहलाद शब्द है, आह्लाद है ना, आह्लादित हो गए, हाँ परमानंदित हो गए, तो हाँ हलाद माने मस्ती, प्रहलाद अमर मस्ती आत्मा की प्रहलाद है। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, आत्मा की मस्ती में सुर बन करके जीना चाहोगे या मन के विषयों में फंस हिरण्यकश्यपु बनकर एक सड़ी हुई घटिया जिंदगी जीना चाहोगे? झूठ है, कपट है, दंभ है, लोभ है, मिथ्याभिमान है, और झूठ ही झूठ है, तनाव ही तनाव है, चिंता ही चिंता है, अभाव ही अभाव है, और सड़ जाएगी जिंदगी सारी और साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ पाप की गठरी बन के जाओगे। ये 23 ये त्योहार, ये व्रत और कथाएं अपने आप को सोचने, मांझने और धोने की कहानी है। लेकिन इस दिन हम लोग शराब पीते हैं, गांजा भांग खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, यानी हम प्रहलाद का अपमान करते हैं, गाली देते हैं धर्म को, ईश्वर द्रोही बनते हैं हम। अरे ये वैलेंटाइन डे नहीं है, ये होली है भाई। जिन देशों में वैलेंटाइन डे मनते हैं वहां धरती पर एक इंच ऐसी जगह नहीं जहां एक अबोध नवजात शिशु अबॉर्ट होकर के पेट से गिरा करके जमीन में दफनाया नहीं गया है। ये होली है, इसे वैलेंटाइन डे क्यों बना रहा है? आज अमेरिका की धरती में एक इंच जगह नहीं है जहां उसके नीचे एक नवजात शिशु जो अबोध मार करके दफनाया नहीं गया है, वैलेंटाइन डे जो मनाया गया है। सिर्फ नरक जीना तुम्हें अच्छा लगता है? जरूरत है कि होली को तुम सबसे सुंदर बनाओ, कि होली का दिन हर प्रहलाद को, ये पेड़ पौधे ये वृक्ष प्रहलाद है, और वो टूट कर बिखर गई जो टहनियां सूखी हुई पत्तियां हैं वो होलिका है, इनको जला दो तो मक्खी मच्छर नहीं होंगे और ये खाद बनके प्रहलाद की इन पेड़ों को और हरा भरा करेंगे, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। कभी पेड़ के पास से गुजरे हो तुम? कभी पेड़ के पास बैठे हो तुम? कभी बैठ के तुमने उस पेड़ की अनुभूति ली है, उसे फील करना चाहा है कि वो पेड़ प्रहलाद तुम्हारी गंदी हवा को लेके तुम्हें ऑक्सीजन देता है, विष पीता है, अमृत बांटता है? देखा है कभी उसको? और तुम्हारी दुर्गंध को, सड़ी हुई खाद को खाकर तुम्हें रसीले फल देता है? कभी देखा है प्रहलाद बना कैसे जाता है? झूठ और कपट की सड़ी हुई जिंदगी जीने वालों, तुम जानो क्या कि प्रहलाद होता क्या है? कि सारे समाज का विष पीते हैं ये पेड़, बन के प्रहलाद तू बन के दिखा। प्रहलाद तू तो बटोरना चाहता है, तू तो एक लंका बनाना चाहता है, तो क्या मनाएगा होली? और वो पेड़ किसी से भेद नहीं करते, कोई आए फल ले जाए, जो चाहे अपनी दुर्गंध कार्बन डाइऑक्साइड दे जाए, ऑक्सीजन ले जाए, ये प्रहलाद भाव है। इसे फुअर गंवार पने से शराब और नशापत्ती करके बिताना या मॉडर्न होकर के जुआ खेल के बिताना, दोनों महा अपराध है और ऐसे जघन्य अपराध है जिनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आप नहीं जानते हो कि आप कितने पाप बटोरते हो। आपको एक आदमी से द्वेष है, घृणा है आपको उससे, आपका मन उसके प्रति दूषित है, तो आप मन ही मन चाहते हो कि वो मर जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, ये आपके मन में भाव है। आप भूल जाते हो कि ये सबसे बड़े पाप हैं जो तुम कर रहे हो, और ये वो पाप हैं जिनका कोई प्रायश्चित कदापि नहीं हो सकता। कारण कि अगर तुमने मन के भावों को एक्शन में ले आए होते, उसको जाके दो थप्पड़ मारे होते, चार लात उसने भी रखी होती, तो प्रायश्चित हो गया होता। लेकिन ये तो तुम एक्शन में नहीं लाए, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो इस पाप का प्रायश्चित ये शरीर करेगा, रोग में, व्याधि में, और तुम्हारा दुर्भाग्य करेगा सौभाग्य को खा करके, और साथ में कोटि जन्मों के पुण्य नष्ट होंगे और कोटि जन्मों की अपराध योनियों में प्रायश्चित के लिए तुम्हें जाना होगा। कोने में बैठकर मन में सोचा गया किसी के प्रति भी कोई भी दुर्भावना, ये वो अपराध है कि जो किए गए अपराध से भी बड़े अपराध है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए प्रहलाद किसी से घृणा नहीं करता है मेरी कथा में, जो उसकी बात नहीं मानते हैं प्रहलाद उन्हें भूल जाता है। तुम भी ऐसा ही करो कि अगर तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हारे मन के भाव नष्ट हो जाते हैं, उसे मन से उतार दो, भुला दो, लेकिन नफरत किसी से मत करो। ये प्रहलाद भाव है। जिसके आते ही तुम्हारे मन में कुवृत्तियां और विषय जागते हैं उनसे दूर हटो, लेकिन घृणा उनसे भी मत करो, क्योंकि घृणा का बंधन प्यार से भी बुरा होता है, ये नहीं छूटता है और ये बड़ी प्रायश्चित योनियों में ले जाता है। ये होली की कहानी है कि सब पे रंग डालो, सबको गले लगा लो, एक पिता परमात्मा है जहां न कोई जात है न पात है, न कोई संप्रदाय है न कबीला है न बिरादरी है, सिये राम मय सब जग जानी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सबको गले लगाना है, आज मेरा तेरा नहीं है कोई, अपना पराया नहीं है कोई, सब में श्री राम है, सब में महाविष्णु है, सब में गोविंद है, आओ सब पे प्यार का आत्मा का रंग डालो, सबको गले लगा लो, न कि कई वार्निश फार्निश डालो। रंग प्रेम के हों, रंग फूलों के हों, इन प्रहलाद वृक्षों के हों, और जो इन त्योहारों में गलत काम करते हैं उनके पाप हजार हजार गुना बढ़ जाते हैं, प्रायश्चित भी दुभर हो जाता है। कभी भी ऐसे अपराध मत करना, पेंट पे क्रीज आई नहीं, दो चार पद मिले नहीं कि आदमी पागल हो गया और वो भूल गया कि तू अंग्रेजों की नकली औलाद ही तो है, और अंग्रेजों के यहां भी सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे रिचुअल होते हैं, वो अपने ढंग से सारे बिरादरी के साथ मनाते हैं, हर कोई मनाता है, और तू उनका असली नहीं नकली ही बना है, उनकी बदबू बना है, दुर्गंध बना है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसलिए हर त्योहार को उसको उसकी अमरता में जियो। कह रहे चल एक दिन तो प्रहलाद बन ले, 365 दिन नरक बन के जी रहा है, चल एक दिन बात कर दे, अरे आज के दिन तो गोविंद का हो जा, परम पुनीत हो जा, अतिशय निर्मल हो जा, आज मन में कोई पाप कोई विषय कोई कपट ना ला, आज तो आत्मा का संग कर ले, आज तो इस रस का आनंद ले ले, और उस दिन आप शराब पियेंगे जुए खेलेंगे आप, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो धर्म और संस्कृति को भी अपमानित करते हैं। ये वो महान पर्व हैं जो बड़ी पवित्रता से पूजा पाठ से आनंद से है ना, और आत्मा की उमंग से निभाए जाते हैं, ना कि विषादता से। और यही हम भगवान गोविंद की कथा में पढ़ते आ रहे हैं। आए पहले वेद की ऋचा ले लें और फिर महाभारत की कथा में चलें। कहा स्योना पृथ्वी पृथ्वी भवान ऋक्षरा निवेशनी यच्छा न शर्म सप्रथा। ये वेद की ऋचा है, वेद की हर ऋचा जगाती है हमको, जाने कौन सा नशा पिए हैं कि गर्दन हिलाते हैं और फिर सो जाते हैं हम सब उन्हीं विषयों में, उन्हीं पापों में, उसी कपट चाल में। कह रहे स्योना, स्योन का अर्थ होता मंगल करने वाला, मंगलकारी मंगल करता, स्योना माने अतिशय मंगल को करने वाली पृथ्वी ही, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ना, वही देव पृथ्वी, ये सूर्य पृथ्वी की यहां बात चर्चा है, द्यावा पृथ्वी की। तो कहा स्योना पृथ्वी ही कि हे यज्ञ की अवनी, हे जहां यज्ञ होता उस भूमि का नाम है, हे ज्वाला हे द्यावा, जहां ध्यान करते हैं, जहां अपने आप को अर्पित करते हैं, जहां से हम पुनर्रूप को प्राप्त करते हैं, इसलिए धरती माता को हम पृथ्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी एक एक सूत सूत जगह से जीवन के यज्ञ हो रहा है, तभी तो हरित क्रांत कोपले फूट रही हैं, जीवन प्रकट हो रहा है, उत्पत्ति को ही हमने यज्ञ कहा है, तो इसलिए पृथ्वी को धरती माता को भी हम पृथ्वी कहते हैं। लेकिन यहां पृथ्वी लक्षार्थ है, शब्दार्थ है ये जरूर है, लेकिन क्योंकि उत्पत्ति के यज्ञ धरती पर निरंतर होते हैं, हर ओर होते हैं, इसलिए धरती माता को भी हम पृथ्वी कहते हैं। आप में से किसी ने पूछा था कि महाराज पृथ्वी थे, हाँ पृथ्वी का अर्थ होता है यज्ञ को करने वाला, हाँ यज्ञ की चमक और कांति को लाने वाला, जीवन ज्योतियों को प्रकट करने वाला है ना, ये पृथ्वी शब्द प्रथ से बना है, प्रथ माने चमकना, ज्योतिर्मय होना है ना, अनंत ज्योतियों को पाना, अमरत्व की ओर जाना, जीवन के यज्ञों को धारण करना, और क्योंकि धरती माता एक एक बीज में से जगह जगह कोपलें यज्ञ के द्वारा फूटती हैं, इसलिए धरती को भी पृथ्वी कहते हैं। अन्यथा पृथ्वी का अर्थ है वो स्थान जहां यज्ञ की ज्वालाएं जल प्रज्वलित हैं, जहां यज्ञ होकर सामग्री पुनः जीवन को धारण कर रही है। पिछले ऋचा में हमने आपको पढ़ाया था ना, गंधर्वस से ध्रुवे पदे, गंधर्व आपने एक जाति ही जानी है, लेकिन गंधर्व का अर्थ है मरने के उपरांत तथा पुनर्जन्म से पहले की अवस्था को भी हम वेद में गंधर्व कहते हैं, जिसे अप्रेतावस्था कहते हैं, जो 12-13 करते हैं, ये गंधर्व अवस्था है। मरने के बाद हाँ जो 10-13 करते हैं, इस अवस्था का नाम क्या है? ये गंधर्व अवस्था है, है ना, कि जो गंध भर स्मृतियों में शेष रह गया है और लुप्त हो रही जिसकी स्मृतियां हैं वो गंधर्व है। इसी प्रकार जो शब्द आया है पहले भी, यक्ष शब्द का हमने प्रयोग किया आया है, तो यक्ष का अर्थ होता है पुजारी। यहां यक्षा शब्द आया, यक्षा का मतलब, यक्षा शब्द जो है ये यक्ष से ही है, यक्ष का अर्थ है य अक्ष हलंत, यक्ष माने पूजा पाठ वंदन आरती। और यक्ष जब पूरा शब्द हो जाता है, हलंत हट जाता है, पूरा शब्द यक्ष का अर्थ है देवताओं के पुरोहित पुजारी, देवताओं की पूजा करने वाले, तो उनको एक ग्रुप के रूप में यक्ष जाति या प्रजाति के रूप में गाया गया है। जैसे यक्षराज कुबेर है, धन के देवता है, यक्ष माने देवताओं की पूजा करने वाला पुजारी, देवताओं के साथ उनका पुरोहित बन के रहने वाला, हाँ ये अर्थ है उनके वैदिक संस्कृत में। इनको भी आप नोट कर लें तो आगे वेद की ऋचाओं में आपको बहुत सरल हो जाएगा, हाँ अर्थ आप लोग अपने आप करने लगोगे। तो कहा स्यो न पृथ्वी भगवान मृक्षरा निवेशनी यच्छा न शर्म सप्रथा। स्यो न अतिशय मंगल को देने वाली यज्ञ की ज्वालाओं की अग्नि, जहाँ से यज्ञ कुंड की अग्नि या मेरी अपने भीतर जो आत्म ज्वालाएं हैं उनकी जो धरती है, भगवान भव माने होना, भगवान निरीक्षरा ऋषियों के द्वारा, ऋषियों की स्तुति से, यच्छा पूजा से पाठ से, हाँ जो प्रकट हुई है ब्रह्म ज्वाला निरक्षरा निवेशनी, इन ऋषियों को भी जीवन से निवेशित करने वाली हैं, जीवन से ज्योतियों से परिपूर्ण करने वाली हैं, ना माने हमको भी शर्म माने मंगल आनंद सुख ज्योतियों का सप्रथा इनसे संयुक्त करें, अर्थात हमें आत्मा के साथ जोड़ें, हमें असुरत्व से नहीं, हमें सुरत्व की ओर लाकर हमें आत्मा की सत्ता में व्याप्त कर दें, देवत्व की ओर ले चलें, ये यहाँ प्रार्थना की गई है। बात वही हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की है। असुर अलग एक सत्ता बनाना चाहता है, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, मेरा अधिकार हो, सब मेरी जय जयकार करें, ये असुरवाद है। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन जीवन खो जाता है इसमें, क्योंकि इस घर में आत्मा नहीं बसती है, ये मौत का घर है। और दूसरा सुरवाद है कि मैं उनके चरणों में उन्हीं में मिट जाऊं, अपने आप को मिटा दूं, उनसे हटके मेरा ना तो अस्तित्व हो, ना नाम हो, न यश हो, ना गोत्र हो, ये सुरत्व है। इसीलिए संन्यास में हम सबसे पहले उसके अतीत की चिता जलाते हैं कि अतीत का वो व्यक्ति, उसका नाम गोत्र अता पता सब जल गया, अब एक आत्मा ही गोत्र होगा, क्योंकि जब तक ये जात पात के गोत्र के दंभ नहीं हटेंगे तब तक प्राणी मात्र में एको ब्रह्म का भाव आएगा कैसे। आज आप सब लोग कहते हो सीए राम में सब जग जाने, अब मैं एक आदमी एक बार भी सब में राम देख सकता? ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये कपट ही तो गाओगे, भले गाओगे सीए राम में सब जग जाने, लेकिन क्या तुम आचरण में उतार सकते? उतार सकते क्या? कैसे उतारोगे? और कपटी के राम नहीं होते, दया उनकी मिल जाती है, राम नहीं मिलते। और उस दया को कहां ले जाओगे? छोड़ के तो ये चमड़ी भी जानी पड़ेगी, इसे भी नहीं ले जा सकते। तो दया चाहिए कि राम? अपने आप से एक सवाल पूछ लो, क्योंकि राम लोगे तो राम और दया दोनों है, और खाली दया दोगे तो राम नहीं है, और जहां राम नहीं है वहां मौत तो है ही है। बोलो क्या चाहिए? ये झूठे नाटक दंभ से क्या मिलने वाला तुमको? क्योंकि जहां जहां ईश्वर नहीं है वहां मौत तो है ही है। मौत के घर में जीना, गोविंद के घर में जीना, ये निर्णय हमारा है, और यही हमारी महाभारत की कथा है। हम श्री कृष्ण को जान रहे हैं क्योंकि 8वें भीष्म को तो हमने जान लिया है, आठवें कृष्ण को जान रहे हैं, तो भगवान की लीला कथाओं में हमने देखा कि सबसे पहले भगवान कहाँ प्रकट हुए, कंस की। और आज भी कंस हमने जाना कौन है, मन ही। जो यहाँ हिरण्यकश्यपु है यहाँ कंस है। इस मन कंस की दो पत्नियां हैं अस्ति और अस्ति। माने ये मेरा है, ये माल, ये खेत मेरे, ये खलिहान मेरा, ये घर द्वार मेरा, और प्राप्ति ये और पा जाऊं उसका भी हिस्सा उठा लूं। ये मन की दो बीवियां हैं, ये मेरा है ये और पा लूं, अस्ति और। तो ये मोहाद मिथ्याभिमानी मन कंस हमें बांधता है, अस्थि और प्राप्ति के खूंटों पे बांधता है, और जहां जानवर नहीं बंधता है वहां हम बन जाते हैं। यानी हम तो इन अदृश्य खूंटों पे बंधे हैं, और जबकि जानवर लकड़ी के खूंटे पे भी नहीं बंधा है। कल्पना करो तुम्हारे घर में गाय है और तुमने खूंटे से बांधा हुआ है उसको, जंजीर से। क्या गाय बंधी है? जरा आओ देखते हैं। गाय ने झटका दिया, खूंटा निकल गया, जरा कच्चा गड़ा था। हाँ, गाय खूंटा लेके भाग गई खेत में। एक शैतान लड़के ने देखा कि गाय के गले में जंजीर है और मालिक तो है नहीं, उसने जंजीर खोली और वो अपना रास्ते हो लिया कि बेच लेंगे इसको। अब बताओ गाय रोएगी, दुखी होगी खूंटे के लिए, ये जंजीर के लिए? दुखी तो तुम हो जाओगे कि 50 रुपए की जंजीर गई। बोलो सच है या नहीं है? तो गाय बंधी है या तुम बंधे हो, कौन बना बताओ? तो जानवर को बांधने वाला भी बंध जाता है इस खूंटे पे भी, अस्थि और प्राप्ति के खूंटे पे भी। पशु नहीं बनता, तुम बंधे हो। और तुम बंधनों को क्या सोने का हार समझ रहे हो, या हाथ के कड़े? ये मौत है तुम्हारी, ये ईश्वर से द्रोह है तुम्हारा। और आज मनुष्य होके नहीं जानोगे तो कल मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, पशु योनियों में ही भटकोगे, क्योंकि जिसने मनुष्य होके अपने को नहीं पढ़ा उसे फिर मनुष्य बनने का अधिकार भी नहीं मिलता। धोखा मत दो अपने आप। तो इसीलिए भगवान वासुदेव कहां प्रकट होते हैं, कंस की जेल में। और उस कंस की दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। हाँ, और जब कन्हैया प्रकट हो जाते हैं तो उसको पालते पोसते कौन है, नंद और। हाँ, ये किसकी कहानी है, ये भी तुम सबकी कथा है। ये शरीर ही तो कंस की जेल है। टटोल डालो अपने अपने बॉडी को, शरीर को। ये शरीर ही तो कंस की, इस मन की जेल है। वसु माने अग्नि, देव माने देवता, अग्नियों का देवता आत्मा, और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला, वो भी तो आज इस शरीर में है, कह दे। और वही अन्न से बालक बनाते हैं। किसी माँ को अंगूठा बनाना नहीं आया, कोई बाप एक उंगली बनाना नहीं जानता, पर खाली गाते हैं मेरा है मेरा, और कभी सोचा कि तेरा कैसे हो गया, बनाने वाले का कि तेरा। तो आज भी आत्मा वसुदेव और ब्रह्म ज्वाला देवकी ही शरीर रूपी जेल में हर बालक को बनाती है। और जब वो लड़का पैदा हो जाता है तो तुम सब नंद और यशोदा बन गई तो पालते हो, उंगली बनानी ना आई, किस हिजड़े की औलाद हुई थी। और आज तुम अपना नंद और यशोदा भाव भूल गए, वसुदेव देवकी का दंभ लिए जीते हो, घर बांटते हो, जबकि हर घर में बालक सिर्फ वसुदेव और देवकी लाते हैं। तो फिर मेरा तेरा कैसे आ गया, ये अपना पराया, ये कपट, ये ढोंग, ये झूठ, ये छल कहां से ले आए तुम? अगर एक अंगूठा बनाना आ गया होता तो तुम्हें घर बांट लिए होते। तो बताओ ये पुण्य करते हो कि पाप करते हो, कि मेरों के कानून और तेरों के और। ये छल कपट, ये पाप तुम्हें नरक ले जाएंगे या स्वर्ग ले जाएंगे, पूछ तो डालो एक बार अपने आप से। सवाल पूछो अपने से, जवाब मिलेगा भीतर से, लेकिन ईमानदारी से पूछना, अंधे धृतराष्ट्र मत के बाद पूछना कि हाँ कोई कुछ भी कहता रहे उसे तो दुर्योधन ही याद आए। ऐसी गति मत बना लेना अपने, ईमानदारी को साथ में रखना। कि मैं आप सबको आपकी कहानी सुना रहा था क्योंकि आप सब भी वसुदेव और देवकी की ही संतान है, और आपको पालने वाले भी नंद और यशोदा ही थे। अगर ये भाव आज आपके समाज में, आपकी संस्कृति में, घर घर में जी गया होता तो इतने वैमनस्य, इतने झगड़े, इतने झूठ कपट और पाप आप किए होते, और वो भी दम्भ से कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई शेखी वाला कौन होगा, मेरे जैसा कपटी कोई हो ही नहीं सकता। आपको नाज है इस बात पे? सोचो, सोचो, विचार करो। इसलिए भगवान की पहली लीला कथाओं में हमने पढ़ी कि जब कृष्ण आए तो पूतना आई, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, मेरी आचरण की अपवित्रता, मेरी विचारों की अपवित्रता, मेरी विषय वासनाओं की अपवित्रता, मेरे भेद की अपवित्रता, ये पूतना है, और पूतना बन के मैंने पूत पाले हैं, उनको भी यही दिया है। बड़ा धर्म का काम किया है, बड़ा दम्भ है कि बड़ी पूजाएं व्रत और त्यौहार कराई। पूछो तो अपने आप से, अरे जब सामने खड़ी होगी उसके, और जब सामने खड़े होंगे पाप भी तुम्हारे, तो क्या सर उठ पाएगा तुम्हारा कि मैंने माला फेरी थी? जब एक एक कपट तुम्हारे वहां सामने नंगे खड़े होंगे, कहीं कोई पर्दा नहीं होगा, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? और हम सबको वो क्षण जीना होगा, उसके बिना कोई बचेगा नहीं, हमें सबको वो देखने के बाद ही अगली योनि जाना होगा। गंधर्व अवस्था में मुझे ये सब देखना पड़ेगा। क्या बटोर रहे हो? क्या सह पाओगे अपने आप को? एक बार पूछ तो डालो अपने आप से। दुनिया को धोखा देने वालों, वो हजार आंख से देखता है, वो भी बैठा है भीतर तुम्हारे, जहां ना कपड़ा, न कुर्ता जाता, न साड़ी जाती, न ब्लाउज जाता, न पैंट जाती, न कमीज जाती, उसके सामने सब नितांत नंगे हो, कैसे करोगे सामना उसका? सह पाओगे अपने आप को ही उसके सामने? पूछ डालो एक बार अपने आप से कि किस हठ धर्मता से तुम सुधरना नहीं चाहते हो, उसकी राह नहीं जाना चाहते हो, सत्संग को फेंक देते हो, कुसंग से फिर लिपट जाते हो, क्या सामना कर पाओगे उसका? एक बार पूछ तो डालो, जो तुम्हें बार बार अपने से पूछना चाहिए, अरे एक बार तो पूछ डालो। फिर सारे के सारे असुर हैं, पूतना के बाद तृणावर्त आया, विषय वासनाओं के आवेश और आवेग जो तिनके से तुम्हें उड़ा देते, वे ही तो तृणावर्त है। अघासुर अग माने पाप, अज्ञान और अंधकार, बकासुर छल कपट, दम्भ और ढोंग, धेनुकासुर गधे की तरह सारी भौतिकताओं को लादे फिरना, तिजोरी में बंद करते रहना, न खाना न खाने देना, ये धेनुकासुरवाद है। प्रलंबासुर भौतिकताओं को ही ईश्वर मान करके, झूठ और कपट को ही सब कुछ मान के जीना, भगवान को नहीं मानना, उसके सहारे नहीं, झूठ कपट दम्भ और मिथ्याभिमान के सहारे जिएंगे, दूसरों को ठग के जिएंगे, दूसरों से कपट करके जिएंगे, थोथे सम्मान के झंडे फैला करके जिएंगे, ये प्रलंबासुर है। और जब मारे गए हैं सारे असुर, तो गोपियों के मन में अब भक्ति रस का भाव प्रकट होगा। यहां से भक्ति लीलाएं आरंभ होंगी, लेकिन अभी एक असुर लीला बाकी रहेगी। नन्हे कन्हैया हैं, राधा जी ने उन्हें पहना रही हैं, सजा रही हैं, और कन्हैया डरे जा रहे हैं, मुंह पे मक्खन भी लगाया के कहा, कन्हैया आज तो तुझे बेच के आऊंगी, तुम सब माखन में चुरा के ले जाते हो ना हमारा गोपियों का, तो आज तो तुझे बेच के मैं सारा माखन वसूल करूंगी। और नन्हे कन्हैया हैं, डरे जा रहे हैं, छोटे से हैं। हाँ, एक सुंदर लीला भी सुन लो। तो कहते हैं, राधे तू जानती है मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ। हाँ, कृष्ण और राधा का रूप क्या है कि भगवान जब 3.5 बरस के थे तब राधा जी 21 बरस की थी। हाँ, अब हर कोई यहाँ राधा बना फिरता है। हाँ, जब राधा जी 21.5 बरस की थी तो कन्हैया 3.5 बरस के थे, और बस यही राधा और कृष्ण की ठिठोली है। और 10 वर्ष पूरे होते ही वो कंस के यहाँ चले गए, कंस को मारा, फिर गुरुकुल पढ़ने चले गए। तो फिर राधा कृष्ण की लीला कब और कहाँ हुई? हाँ, सबके दिमाग खराब है। हाँ, वो बात यह है ना कि कामुक कामुकता में ईश्वर को देखता है, कपटी कपट में ईश्वर को देखता है, लेकिन जो सत्यनिष्ठ है वो तो आत्मा में ही गोविंद को देखते हैं, उसकी पवित्रता में देखते हैं। तो राधा जी सजा रही हैं और डांट रही हैं, हाँ इवरी वृष भानु गोप की बेटी है, कह रही आज तो तेरे को बेच ही किया हूँ मैं, तुझे तो बेचना है मुझे, तूने बहुत माखन चुराया ना, कह रहा राधे क्यों बेचाएगी, बोले अभी भी तो मुंह से लगा हुआ है, बोले ये तो तूने लगाया, बोले मैं क्यों लगाऊंगी, मैं अपना माखन का घाटा करूंगी क्या, और जबकि सच ये है कि उन्होंने खुद ही लगाया, सजा रही है, तो कहता है जब बेचना ही है तो मुझे सजा क्यों रही है, बोले इसलिए कि दाम ज्यादा मिले, आखिर इतना तो माखन खा गया तो चोर कहेगा, हाँ और कहने ये डरे जा रहे हैं, सबको समझा भी रहे हैं कि राधा ऐसा क्यों कर रही हो, बालक है डर जाएगा, बोली ना ये बालक बालक ना है, ये तो मेरा चोर है, और फिल्मों में दिखाया इस जन्म की कहानी उस जन्म की कहानी, ये क्या ना कर डाले हमारे फिल्मी नए कथावाचक तो बोली नहीं आज तो तुझे बेच के आऊंगे, कहा बेच मत मुझे नौकरी रख ले, बोले चोर को कोई नौकर रखता है क्या, चोर को कौन नौकर रखेगा, तेरा क्या भरोसा, मैं तो बेच ही क्या आऊंगी, बोले बहुत दूर ले जाएगा तो फिर मैं तेरे को देख नहीं पाऊंगा ना, तो बोले तो मैं ही कहां देखना चाहती तुमको, डांट भी रही है और उसके बाद गोद में उठाए और सारे गांव में घूम रही है मटकती हुई कि चोर बिकाऊ खरीदेगा कोई, बड़ी सुंदर लीलाएं होती थी उस युग में आज से 6000 वर्ष पूर्व, अब तो उनकी मैल आ गई है और मैले मन है तो मैला ही तो देखेंगे, अमृत कथाएं थी, कहा कि मेरा चोर बिकाऊ है खरीदेगा कोई, तो सब लोग हंस रहे हैं गांव की ठिठोली है, तो सब कह रहे हैं कि राधा क्यों डरा रही है उसको, बोली ना ये चोर आज तो बेचना ही है इसको, तो एक गोप कहता है अच्छा दो गाय ले ले मेरे को दे दे, बोला दो गाय में ये जो मोर पंख है ना इसकी एक कली भी नहीं आएगी अभी तो पूरा बाकी है, तो यशोदा जी कहती है अच्छा मेरे सारे गहने ले ले अब तो दे दे, बोले ना यशोमती ना इतने में तो बस समझ ले मोर पंख आएगा, और अभी ये सारी मोतियों की लड़ी ये चांदी की बांसुरी ये मालाएं गले की ये सब बाकी है, उसके बाद तो ये तो पूरा का पूरा भी बाकी है, इतने में ना बिकने वाला है, दाम बढ़ाओ। अब सारा गांव इकट्ठा है सब आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं नंद जी कह रहे हैं अच्छा मेरा महल ले ले मेरी गाय ले ले सब कुछ ले ले अब तो दे दे, बोले इतने में तो ये है कि मोर पंख आ गया बांसुरी आ गई, नंद जी दाम बढ़ाओ, तो सारे गांव वाले कह रहे अच्छा हम सबकी गाय भी साथ ही में ले ले अब तो दे दे इसे, बोले अब भी नहीं आ रहा ये, तो बोले तू ही बता ये किस भाव बिकेगा, तो राधा जी कहती हैं इसे वही खरीद सकता है जो पहले इस पे बिक जाए, सर्वस्व से बिक जाए संपूर्णता से बिक जाए, जो अपने आप को इसमें मिटा दे वही इसे खरीद पाए। सुना आपने, और आपने तो कहा कपट बच जाए इसकी पूजा कर लूंगा, मेरा झूठ कपट दंभ ढोंग मेरे नाटक चल जाए फिर इसकी आरती कर लूंगा। राधा कह रही है इसे वही खरीद सकता है जो मन सा वाचा कर्मणा अपना सर्वस्व इसी को अर्पित कर दे, दूसरा कोई खरीद नहीं पाएगा इसे। तो कल राधे आज तो खरीदना है हमको इसको, तू बता कैसे खरीदे इसे। और राधा जी गांव की गुरु बनी है और कृष्ण भक्ति का उन्होंने पहला बिंदु खोला है कि जो कुछ है आज हम सब इसको अर्पित करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा इस मनोहारी रूप में ही हम सचराचर का परमेश्वर का भाव करेंगे, यही हमारा सर्वस्व होगा सब कुछ होगा, उठते बैठते सोचे जागते चलते फिरते सब काम करते इसके मनोहारी रूप को हम सदा मन में बसाए रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा होकर सब में बैठा है, तू मन की मूरत खोज ले वो प्रकट हो जाएगा, तू भाव बना वो साक्षात हो जाएगा। ये शास्त्रीय कचड़े की कुतर्क इनमें कुछ रखा नहीं है, अरे भाव में आ तू पा जाएगा उसको, लेकिन उसे खरीदना है तो पहले बिक जा, ये कोई मजाक नहीं है, ये सांसारिक ठिठोली नहीं है, ये लैला मजनू की कहानी नहीं है, ये आत्मा के प्रणय का वो अमर गीत है जो कभी मरता नहीं है कभी बदलता नहीं है, इसे समझो इसे पहचानो इसे, मजाक मत करो उसके साथ, बड़े मजाक होंगे करोड़ों योनियों में तुम्हारे साथ। फिर ये वो अमर गीत है जिसको ब्रह्म सूत्र में भी उसने कहा कि ये तो गुंगे का गुड़ है, ईश्वर न शब्दम। जैसे गुंगा गुड़ के रस की व्याख्या नहीं कर सकता कोई भी वेद शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी कथा, उसके रस का बखान नहीं कर सकते। जो धुल जाएगा, जो सारे असुर मार देगा, जो सुरत की राह आएगा वही उसे पी पाएगा, असुर कभी नहीं पाएगा। और जब तक असुर मनोवृत्तियां हैं हमें कोई नहीं पाएगा। कहा इसके लिए बिकना होगा, अपने आप को न्योछावर करना होगा, माला फेर के एहसान लादने वालों, उसके ऊपर किसका एहसान हो सकता है। हम सब तो उसके कर्जदार हैं, हर सांस के हर क्षण के। कौन सा तुम उस पर एहसान लादोगे? हर सांस के भिखारी हैं और वो दयालु न्योछावर कर रहा है जीवन के क्षण। वो मेरे जूठे भोजन को आत्मा होकर रक्त में बदल रहा है, मां बन के मेरे तन का मैला धो रहा है। अब मेरे दम तो देखो, मैंने माला फेरी और मैं ऐठ गई। नाटक करते हो उसके साथ भी? अरे कहां भोगोगे, कहां उतारोगे इसे? आज इस होली के इस पवित्र उत्सव के साथ इस क्षण को लेके जाओ कि हमें संपूर्णता से, सर्वस्वता से इस भाव पे अपने आप को न्योछावर करना है। आज से सौगंध है हमको, हम हर चीज गोविंद की मानेंगे और स्वयं को उसका निमित्त सेवक मानेंगे। घर उसका, परिवार उसका, संसार उसका, सब कुछ उसका है, हम तो केवल उसके चरण सेवक हैं। हम इसी भाव में जिएंगे, आज से हम सब कृष्ण को न्योछावर करेंगे और कोई भेद नहीं करेंगे। सब पे आत्मा का रंग डालेंगे, सबको सीने से लगा लेंगे। होली मेरी है, मुझे पूछना है कि मेरी मनोवृत्ति, अरे किसकी होली? हिरण्यकश्यप की होली कि प्रहलाद की होली? किसकी होली? और होली का मतलब क्या है? कि तेरी मनोवृत्ति असुर की होली कि सुर की होली? ये होली उस आत्मचिंतन का ये अमृत पर्व है, इसे गंदगी से मत मनाओ, इसे उसकी पवित्रता में जानो, उसे पियो और जियो। और आज संकल्प लो कि आज के बाद कोई झूठ कपट, कोई छल, कोई दंभ, कोई सड़ा हुआ विचार नहीं होगा। हम कोई कपट नहीं करेंगे। हाँ, हम दूसरों के हिस्सों पर भी अपनी शान के झंडे नहीं लगाना चाहेंगे। हम सबके साथ मिल के जीना चाहेंगे, सबके होके जीना चाहेंगे। इसी भावना से आए, सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके मनहारी रूप का भान करें और उसी में खो जाएं। गोविंद हरि हरि नारायण।